ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अर नाम इव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत निष्ठा। ये हमारा श्रवण कीर्तन शिविर है। हरे नाम एव केवलम, तो हरि नाम उपाय है कलि युग में परम गति प्राप्त करने के लिए। तो श्रवण करने का क्या जरूर है, हम क्यों कथा बोलते? तो खाली नाम करना चाहिए। तो इस कीर्तन जो हम अभी गए हैं, इसमें श्रील प्रभुपाद प्रार्थना के रूप में हमको शिक्षा दी कि उनका मन में अमेरिका में भगवत धर्म प्रचार करने का मुख्य उपाय होगा भगवत कथा सुनाना, कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, श्रवण भी होने चाहिए। तो श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होते, कीर्तन के बिना श्रवण नहीं होते, तो दोनों होने चाहिए। और विशेषकर भागवत कथा कहने से श्रील प्रभुपाद अमेरिका, मतलब इस कीर्तन से हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की विशेष रीति थी भागवत कथा सुनाना। श्रील प्रभुपाद भागवत का प्रथम स्कंद पूरा अनुवाद करना संस्कृत से अंग्रेजी, और हर एक श्लोक का तात्पर्य लिखना और प्रकाशन करने के पहले श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि यदि धीर हो यदि काने सुने बार बार, यदि ये सब लोग बार बार भगवत कथा सुनेंगे या उनका श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अनुवाद पाठ करेंगे, तो इससे उनका हृदय में परिवर्तन होगा। तो श्रवण भी करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, सदैव श्रवण कीर्तन करो। वास्तव में हमारे जीवन में और कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। श्रवण कीर्तन विष्णु विष्णु विष्णु विषयक श्रवण कीर्तन। तो दुनिया ऐसे है कि सबका अवसर नहीं है सदैव श्रवण कीर्तन करना। इस श्रवण कीर्तन शिविर आयोजित है जिससे कम से कम 3 दिन में सभी भक्तों अवसर मिलेंगे श्रवण कीर्तन करना। तो बीच बीच प्रसाद सेवा भी होगा, वो भी भक्ति का एक अंश है, भक्ति से अभिन्न है, और जिससे हम शक्ति मिलेंगे श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो रात को थोड़ा विश्राम भी करना है, लेकिन हमारा सब यहां आने का उद्देश्य भोजन और निद्रा नहीं है, श्रवण और कीर्तन। तो श्रील प्रभुपाद श्रवण कीर्तन रीति रजस तमगुण प्रभावित आच्छादित अमेरिकन लोग और जो विशेष भाग्यवान थे अमेरिका में, शिल प्रभुपाद का अनमोल आध्यात्मिक प्रदान ग्रहण किया और भारत में भी रजोगुण चलते तमोगुण चलते। ऐसे पहाड़ी इलाका में तो सत्वगुण ज्यादा होना चाहिए ऐसे लगते नहीं, तो पूर्व काल में तो विरक्त साधुजन हिमाचल हिमालय आए थे सात्विक वातावरण में योग ध्यान साधना भजन करने के, लेकिन देखो आज देखो प्रदूषण जाम रजतमगुण यहां पर भी है। तो रजतमगुण निकालने के लिए उपाय है हरि नाम कृष्ण कथा। यहाँ के लोग तो इतना माया से मोहित नहीं है, दिले वाले जैसे क्षमा कीजिए आने वाले, आप तो दिले वाले नहीं है, आप वैकुंठ वाले हैं सब। तो व्यभिचार व्यसन दिले जैसे इतना सा नहीं यहाँ पर। कुछ दिन के पहले छोटा सा प्रोग्राम किया था एक गांव में, यहां से कितने दूर है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रास्ते से, और पक्षियों तो 2 किलोमीटर जाते हैं और बाय रोड 25 किलोमीटर, और वहां पर बोला कि नास्तिक के बारे में, और सबको पता है कि यहाँ इस प्रांत में कोई नास्तिक नहीं है ऐसा बोला। तो सब लोग यहाँ के लोग तो लगभग सब जैसे तैसे भगवान को मानते, जो दिल्ली में बॉम्बे में ऐसा नहीं होता। तो अभी तक यहाँ के लोग थोड़ा पुण्यशाली थोड़ा या बहुत पुण्यशाली है, लेकिन अभी तक चैतन्य महाप्रभु की वाणी अच्छी तरह नहीं पूछे। शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यन आवृतम अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? निस्वार्थ भक्ति। नति विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। तो हम यहां प्रयास करेंगे ये सब पुण्यशाली लोग को शिल प्रभुपाद की इच्छा और आदेश के अनुसार फैलाना। तो हम सब यहां आए हैं जिससे हमारी भक्ति की बढ़ाना होगी, लेकिन हम सब शिल प्रभुपाद के शिष्य और प्रशिष्य अनुशिष्य हैं, और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने का उपदेश हमारा सेविया है। जारी देखो थारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या थारो ए देश। तो यहां पर आया है हमें तो ये लोग का हित के लिए भी हम सब कुछ करने, इसलिए हम कल हरिनाम संकीर्तन फेरी करेंगे और परसों शाम को जनता के लिए सब आमंत्रित होंगे, श्रवण कीर्तन कार्यक्रम होगा। और आप सब यहाँ आए हैं जिससे आप प्रेरणा मिलेंगे भक्ति करने के लिए। तो प्रेरित होने से आपको अपना अपना स्थान जाकर प्रयास कीजिए दूसरों को भी प्रेरित होना, दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कृष्ण की भक्ति करना। हरे कृष्ण। तो 5 बजे फिर अगला 5:30 5 बजे हम शुरू कर सकते नहीं, हम यहाँ आए हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए, तो 5 बजे हम करेंगे, उसके पहले भी हो सकते हैं, लेकिन भक्त थोड़ा आराम करना पड़ेगा सभी भक्तों। तो रात की बस से आया दिल्ली से, तो ऐसे थक गया थोड़ा, तो 5 बजे भक्ति सिद्धांत प्रभु को बताना पड़ेगा। 5 बजे हम फिर शुरू करेंगे और 7 बजे आरती होगी और उस समय श्रवण कीर्तन नाचना होगा। और लगते कुछ भक्त मुझसे मिलना चाहते कौन ऐसा ही हो जाए, यदि कोई मुझसे मिलना चाहते तो जर सा उठो उठो। विष्णु चित्त प्रभु जो आपके सामने खड़े हैं, इनसे बात करो और ऐसे करो वो दल दल से आए ग्रुप में, कुछ भक्त झारखंड से आए हैं, नहीं झारखंड से कौन कौन आया है, ओ अभी तक नहीं है, आने वाले हैं, तो आज मुझसे मिलने दिल्ली से, राजपुरा, पटियाला, कहा कहा फिरोजपुर, कोई आया बताला, आने वाले हैं बताला और ऐसे। तो अच्छा हो आप ऐसे आप बंदोबस्त कीजिए इनसे। और एक सत्र में प्रश्नोत्तरी अच्छा होगा नहीं, तो अगर आपका मन में कोई खास संदेह है तो लिख के विष्णु चित्त प्रभु को दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण और हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हरे कृष्ण। और किताब भी है श्रील प्रभुपाद की और मेरी नई नई किताब है आपके, योर बुक्स। बुक टेबल वहां पर है। Okay, you can announce.